wspaniały utwór. Nawet gdyby Spencer Crook pod pseudonimem Moonface miał wydać tylko jedno nagranie, to byłoby warto. Na szczęście jest ich znacznie więcej. Dreamland EP, epka Dreamland, która ukazała się w roku 2010. To był styczeń i jeden utwór długi z różnymi zwrotami akcji, Marimba and Sheet Drums. Dokładnie podaje tak, jak jest napisane. A teraz otwieramy płytę, której premiera zaplanowana jest na 26 marca. Patryk Cannon i nasza polska wytwórnia. Something wrong out here? We're fighting a war, Sam. A war? Against who? Against birds. zaglądamy tam, gdzie jeszcze tak wszyscy dostępu nie mają, czyli na nadchodzącą płytę. No właśnie, już coś znalazłam, odpowiadając pani. Na nadchodzącą płytę Patryka Cannona, Family Movies, Waves and Friends. To jest tytuł tej płyty. Nie wiem, dlaczego podkreśliłam polskość wytwórni, ale chyba dlatego, że po prostu chciałam przekazać dumę i z artysty, i z wytwórni, za którą odpowiada Maciek Sienkiewicz, Father and Son Records and Tapes. Datę premiery podałam. The Birds otwiera album, to nagranie, którego posłuchaliśmy, a do tej pory słuchać można było w internecie i nadal można to robić, utworu Fale. To przypomnijmy, jak te fale brzmią. We'll be right back. Fale, a wcześniej The Birds, dwa nagrania z nadchodzącej płyty Patryka Cannona. Jeżeli ktoś chce poszukać, to w sieci oczywiście informacje o tym producencie, kompozytorze można znaleźć. To teraz przeniesiemy się za granicę. AAL, czyli jeden z szyldów, których używa Nicolas Jarre i nagranie z niedawno opublikowanej płyty, za nami. To raz jeszcze w dzisiejszym programie, bo tak też wydarzyło się na początku, sięgam po artystę, który zadeklarował swój udział w tegorocznym wydaniu OFF Festiwalu. Nazywa się John Hopkins. PS. Zaprasza AS. John Hopkins, podwójnie oba tytuły, Emerald Rush i Drifting Up, zapisane na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, tam zakładka audycje, dwie litery PS, to nazwa tej audycji, spis utworów dostępny od ręki, uzupełniany cały czas na bieżąco. Otworzymy teraz nową płytę, płyta, która ukazała się niedawno, nosi tytuł Dead Magic i to myślę, że już zapowiadanie. A odpowiedzialna za nią jest Anna von Hauswolf. Jeden z ukochanych instrumentów Anny to organy i tutaj na tej płycie mamy ich pod dostatkiem, no i także specyficznego, myślę, że pociągającego dla wielu osób nastroju, ale zakładam, że też niektórzy mogą się trochę bać. Thank you. Anna von Hauswolf lub Von. Nigdy nie wiem, czy Von, czy Von. W każdym razie jej najnowsza płyta wydana chwilę temu, zatytułowana Dead Magic, reprezentowana przez dwa utwory na naszej antenie dziś w nocy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Polecam stronę Polskie Radio Paru Kośnik Trójka. Na Facebooku także opublikowałam już playlistę. Tam po prostu PS Gra. To jest prosty sposób, aby nas znaleźć. Zamykam butelkę, zabieram zabawki i życzę miłej dalszej nocy. Agnieszka Szydłowska, dobranoc. Oh.